دایمان هندارا تا دغرا ارخ کلا گول دن خان هندارا غلم دی ولی پزرگ کی دا ایمان هندارا غلم دی ولی پزرگ کی دا ایمان هندارا تا دغرا ارخ کلا گول دن خان هندارا کی دا ایمان هندارا غلب دی ولی پزرگ کی دا ایمان هندارا چی دا حالات رخ بدل کری نشتا ها غزل می چی دا حالات رخ بدل کری نشتا ها غزل می چی لچار گام اشنا یا وشتا پا کامال هندارا غلب دی ولی پزرگ کی دا ایمان هندارا چی لچار گام اشنا یا وشتا پا کامال هندارا غلب دی ولی پزرگ کی دا ایمان هندارا تا دغرا ارخ کی لاغا ولی دن خال هندارا غلب دی ولی پزرگ کی دا ایمان هندارا غلب دی ولی پزرگ کی دا ایمان هندارا نن کو مسلم دن پا کافر آئین کی گوری نن کو مسلم دن پا کافر آئین کی گوری باید خدا چی دا مسلم وی مسلمان هندارا غلب دی ولی پزرگ کی دا ایمان هندارا باید خدا چی دا مسلم وی مسلمان هندارا غلب دی ولی پزرگ کی دا ایمان هندارا تا دغرا ارخ کی لاغا ولی دن خال هندارا غلب دی ولی پزرگ کی دا ایمان هندارا غلب دی ولی پزرگ کی دا ایمان هندارا دا هغو وینو تا خوا گوری لیغ شرم وکڑای دا هغو وینو تا خوا گوری لیغ شرم وکڑای تم را چی دیر وو اسمان یا دا کاروان هندارا غلب دی ولی پزرگ کی دا ایمان هندارا دمرا چی دیر وو اسمان یا دا کاروان هندارا غلب دی ولی پزرگ کی دا ایمان هندارا تا دغرا ارخ کی لاغا ولی دا نخال هندارا غلب دی ولی پزرگ کی دا ایمان هندارا غلب دی ولی پزرگ کی دا ایمان هندارا ای دا توحید ملت خدای گوچو قلم لرما ای دا توحید ملت خدای گوچو قلم لرما تلتا سعید شعر ببستا دا ارمان هندارا غلب دی ولی پزرگ کی دا ایمان هندارا تلتا سعید شعر ببستا دا ارمان هندارا غلب دی ولی پزرگ کی دا ایمان هندارا تا دغرا ارخ کی لاغا ولی دن خان هندارا غلب دی ولی پزرگ کی دا ایمان هندارا